أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درس 104 المسألة الرابعة مسألة 4 در زیر باب 10 از کتاب صلاة که این 50 درس از کتاب صلاة می باشد صاحب کتاب می گوید المسألة الرابعة یعنی مسئله چهارم الخطبتو درباره خطبه نماز جمعه می باشد زیرا اینکه باب 10 در مسئله نماز جمعه هست پس مسئله چهارم الخطبتو درباره خطبه نماز جمعه می گوید که الخطبتو رکنون من ارکان الجمعتی لا تصح الا بها میگوید که خطبه رکن از ارکان نماز جمعه می باشد یعنی که خطبه یکی از چیزهای مهم نماز جمعه هست لا تصح الا بها یعنی درست نمی شود صحیح نمی شود نماز جمعه مگر اینکه با انجام دادن خطبه یعنی که باید خطبه بشود در نماز جمعه دلیل چی است؟ لمواظبته صلی الله علیه و سلم علیها و عدم ترکه لها ابدا میگوید که دلیل من مواظبت یعنی که بردوام دادن و همیشه انجام دادن پیغمبر صلی الله علیه و سلم که همیشه خطبه می کرد و عدم ترکه لها ابدا و هیچگاه ترک کردگی نیست پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطبه را برای نماز جمعه رسول الله صلی الله علیه و سلم یگان بار خطبه را برای نماز جمعه یعنی خطبه نماز جمعه را ترک کردگی نیست میگوید که و هما خطبتانی این خطبه نماز جمعه دو خطبه دارد یشترط لصحة صلاة الجمعة ان يتقدمها على الصلاة یعنی شرط گذاشته شدگی است برای صحیح شدن نماز جمعه ان يتقدمها باید این دو خطبه پیش از نماز جمعه خوانده شود یعنی نماز جمعه را خطبهش پیش از ادا کردن و پیش از خواندن نماز جمعه می باشد خلاف عید یعنی عید باشد اول نماز عید را می خوانند عید رمضان و عید قربان بعد از خواندن عید خطبه کرده می شود اما در نماز جمعه پیش از نماز خطبه خوانده می شود برایم خاطر می گوید که شرط شدگی است برای صحیح بودن نماز جمعه که باید خطبه پیش از نماز جمعه انجام داده شود پس این بود مسئله چهارم درباره خطبه اکنون معلوم شد که خطبه یکی از مهمترین چیز برای نماز جمعه بوده است که اگر خطبه نشود نماز جمعه درست نمی باشد با همین مسئله چهارم به آخر رسید بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله الخامسه یعنی مسئله پنجم در زیر باب 10 که درباره نماز جمعه بود فی سنن الجمعه درباره سنت های نماز جمعه می باشد مسئله پنجم درباره فی سنن الخطبه درباره سنت های خطبه می باشد که اکنون در خطبه چی چیزها را انجام دادن سنت است چی کارها را باید انسان خطبه‌خوان انجام بدهد میگوید که و یسن الدعاء للمسلمین بما فیه صلاح دینهم و دنیاهم. میگه سنت گردانده شدگی از دعا کردن در حق مسلمان ها، یعنی در وقتی خطبه کردن اون امام خطبه کننده باید در حق مسلمان ها دعا بکند، بما فیه صلاح دینهم و دنیاهم، یعنی بعد دعایی که آن لفظایی را در دعاش استفاده ببرد که در داخل دعایش صلاح دینهم یعنی خوبی دین مسلمان ها را بخواهد و اصلاح دین مسلمان ها را بخواهد و دنیاهم همچنین صلاح و خوبی برای مسلمان ها در دنیا بخواهد، برای دنیای مسلمان ها هم همچنین باید خوبی و صلاح بخواهد و اصلاح شدن بخواهد. مع الدعاء لولات امور المسلمین بالصلاح والتوفیق، همچنین میگه دعا بکند در حق پادشاهان، ولات امور المسلمین یعنی کسانی که زمام حکومت، کسانی که زمام حکم و حکم فرمایی در دستش است، یعنی در حق اون رئیسان، در حق اون پیشوایان، در حق اون پادشاهان، در حق اون کسانی که حالا در بالای قدرت هستند، باید در حق اونها همچنین دعا کرده شود، بی صلاحی یعنی برای اصلاح شدن، برای خوبی هایش و توفیقی، و همچنین در حق اون پادشاه یا اون کسی که زمام حکومت و حکمرانی در دستش است، در حق اون باید دعای توفیق کرده شود که الله تبارک و تعالی اون کسی که بالای حکومت است، الله توفیقی عمل کردن به صلاح دنیای مسلمان ها و به صلاح کار مسلمان ها را الله توفیقش بدهد که عمل نیک در حق مسلمان ها انجام بدهد و توفیقی از جانب الله رفیقش بگردد که همیشه عملهای نیک و خوب به فایده مسلمان ها و به فایده دینی مسلمان ها انجام بدهد. پس این دعاها انجام دادن و گفتن و طلب کردن این سخنها، این دعاها در نماز جمعه سنت می باشد. دلیل چی است؟ میگه لأنه صلى الله عليه وسلم كان اذا خطب يوم الجمعه دعا، زیرا اینکه میگه پیغمبر صلی الله علیه و سلم هنگامی که خطبه میخوان، خطبه نماز جمعه در روز جمعه خطبه که میخوان، میگه دعا، رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه دعا میکردند و اشار باصبعه، در وقت دعا کردن میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم انگشت سبابه اش رو میبرداشت، انگشت سبابه رو میبرداشت، یعنی چخیلی که در دعا دو دست برداشته می شود و کفی دستا به طرف آسمان و دو دست به پیش می گیری و دعا می کنی، و خطیب کسی که در بالای منبر است در وقت دعا کردن این طور دو دستاشو نمی بردارد، بلکه انگوشتش رو می بردارد، بلکه انگوشت سبابه اش رو به طرف آسمان می بردارد و دعا می کند، زیرا اینکه رسول الله صلی الله علیه و سلم انا همین طور دعا کردگیست در وقتی خطبه خواندن نماز جمعه. و امن الناس، و مردم از پشت امامشان در وقتی دعا کردن آمین میگویند، چطوره که صحابگان گرامی رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد از دعای رسول الله آمین میگفتند و دعای رسول الله را برای استجابت و برای زود قبول شدن آمین میگفتن اصحاب رسول الله. و همچنین و کسانی که در جمعه اشتراک میکنن وقتی که امام دعا میکند، خطبه را در وقتی خواندن خطیب دعا که میکند، باید آمین بگویند برای قبول شدن دعای امامشان. بعد از این صاحب کتاب میگویند و ان یتولاهما مع الصلاه واحد، میگه باید و مهم است که یتولاهما یعنی که خطبه و جمعه را، هر دویش را، یعنی هم نماز جمعه را هم خطبه را به عهده یک سپاریده شود، هم نماز جمعه را و هم خطبه جمعه را یک شخص بخواند، میگه این خوب است، سنت است، افضل است که یک شخص بخواند. این همون کسی که خطبه میکند همون کس امام شود، اگر غیر اونم امام شود درست است، اما سنت افضل بهتر همین است که همان کسی که خطبه خواند، همون کسی که بالای منبر خطبه را انجام داد، ان همان کس امام شود. و یرفع صوته بهما حسب الطاقتی، میگه باید بردارد بلند کند آوازش را خطیب در بهما حسب الطاقتی، یعنی در هر دوی خطبه به اندازه طاقتش، چقدره که طاقت و توانایی دارد در خطبه کردن، یا بهما در وقتی خطبه کردن و نماز را خواندن، خطیب آوازش را باید بلند بکند، آواز بلند قطع خطبه بکند، آواز بلند قطع مردم پند و نصیحت بدهد. و ان یخطب قائما لقوله صلی الله علیه و سلم، لقوله تعالی و وترکوک قائما، سوره الجمعه، میگد که و ان یخطب قائما، باید خطیب راستا چخت استاده خطبه بگوید، چخت استاده خطبه گفتنش همچنین سنت است و بهتر و خوبتر و افضل است، زیرا اینکه الله تبارک و تعالی میگوید و ترکوک قائما، یعنی تو را تر کردن در حالی که تو چخت خطبه میگفتی رسول الله، یعنی که این سوره جمعه هست، آخرین آیت سوره جمعه، و سبب نازل این آیت، سبب نازل شدن این آیت همین است که وقتی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه می گفت در روز جمعه، همه صحابگان از پشت رسول الله نماز می خواندند. در این هنگام وقتی رسول الله خطبه که می گفت، در این هنگام کاروان تاجرا آمدن به مدینه، وقتی که صدای آمدن کاروان را شنیدند و اون کاروان تاجرها را وقتی که شنیدند صحابگان، و رسول الله را تر کردن در این حالت و بیرون برآمدن برای تماشا کردن اون کاروانها، پس الله تبارک و تعالی این آیت را نازل کرد که و ترکوک قائما، یعنی تو را تر کردن در حالی که تو چخت و راستا خطبه میگفتی. پس اصحاب رسول الله 12 نفر و بعض قولا 12 نفر ماندند و از پشتی رسول الله، یعنی خطبه رسول الله را گوش کردند، و اکثری کسانی که در اونجا خطبه گوش میکردند رسول الله صلی الله علیه و سلم را ترک کردند و برای کاروان تاجران را تماشا به بیرون برآمدند. پس الله گفت که و ترکوک قائما، یعنی تو را ترک کردند در حالی که تو چخت خطبه میگفتی. پس این دلیل است که چخت خطبه بگوید خطیب. و قال جابر بن سمره، میگه که جابر ابن سموره رضی الله عنه همچنین گفته است که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یخطب قائما، میگه بود رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه میگفت قائما، راستا چخت رسول الله خطبه میگفت. ثم یجلسو، یعنی بعد از خطبه یکم خلاص شدن رسول الله مینشستند. ثم یقومو فیخطبو، باز رسول الله صلی الله علیه و سلم از جایشان میخستند و باز خطبه دویم را شروع میکردند. یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم دو خطبه میگفتند که در بین دو خطبه کمی توقف میکردند. اکنون حضرت جابر میگوید فمن حدثک انه یخطب جالسا فقد کذب، یعنی هر کسی که بگوید برای تو که رسول الله صلی الله علیه و سلم نشسته خطبه نماز جمعه می گفت، پس اون انسان میگه دروغ گفتگی است، واقعا اون انسان دروغ گفتگی است، زیرا که رسول الله صلی الله علیه وسلم راستا و چخت خطبه می گفتند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید رواه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم تخریج کردگی است، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی هست، و صاحب کتاب این روایت امام مسلم را کامل و پره نه آورده است که در روایت امام مسلم میگوید که حضرت جابر میگوید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان یخطب قائما، یعنی رسول الله خطبه می گفت و خطبه را می گفت چخت راستا، ثم یجلسو، خطبه یکم خلاص که می شد رسول الله می نشست، ثم یقوم، برای خطبه دویم می خیست رسول الله خطبه دویم را، فیخطب قائما، خطبه دویم را همچنین رسول الله صلی الله علیه وسلم راستا و چخت خطبه می کرد. و در روایت مسلم اومده است که فمن نبعک انه کان یخطب جالسا فقد کذب، میگه هر کسی که خبر برساند برای تو که رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه را نشسته خطبه میگفت، پس واقعا دروغ گفتگی است. حضرت جابر میگوید فقد والله صلیت معه اکثر من الفی صلاتین، پس واقعا میگه قسم به ذاتی پاکی الله تبارک و تعالی که همراه رسول الله صلی الله علیه و سلم زیاده از 2000 نماز خواندگی هستم، زیاده از 2000 نماز میگه با رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندگی هستم. این قول حضرت جابر رضی الله عنه است که این صاحب کتاب بعضی از این قول رو برامون دلیل آورده است، همون جایی که شاهد است، یعنی که رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه میگفتند، خطبه میکردند راستا و چخت. بعد از این صاحب کتاب میگوید و ان یکون علی منبرین، میگه باید بر بالای منبر بیستد خطیب، یعنی بالای منبر ده بیستد، او مکان مرتفعین، یا در یکان جای بلندی بیستد، بالای منبر ده بیستد یا در یکان جای بلندی بیستد. فمن حدثک، بعد از این میگوید لانه صلی الله علیه و سلم کان یخطب علی منبرین، علی منبرین، علی منبره، زیرا اینکه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه میگفتند بر بالای منبرش استاده. این رسول الله صلی الله علیه و سلم اول پیش از اونه که برای رسول الله منبر بسازند، رسول الله در بالای جزء نخله میستادند، یعنی که کنده خرما ده، در اون ریشه خرما، کنده خرما را در بالاش رسول الله صلی الله علیه و سلم میستادند و خطبه میکردند. و بعدن میگه برای رسول الله صلی الله علیه و سلم منبر ساختن، کان یخطب علی منبره، پس رسول الله صلی الله علیه و سلم در بالای منبرش میستادند و خطبه میگفتند، خطبه میخواندند، و هو مرتفعون، و در حالی که این در حالی که رسول الله صلی الله علیه و سلم در جای بلندی بود یا در جای بلندی استاده، رسول الله صلی الله علیه و سلم خطبه میکردند. ولی ان ذلك ابلغ فی الاعلام، زیرا اینکه میگه این کار رو انجام دادن، یعنی که در بالای بلندی استاده این کار رو انجام دادن، میگه ابلغ، یعنی که مؤثرتر یا روشنتر و تأثیر گذارتر می باشد برای رسانیدن و برای اطلاعات دادن و برای دیگرها را شنوانیدن. بالای منبر بلندی در ایمان بیستد، پس این میگد خیلی روشنتر آوازش به دیگرها می رسد، و ابلغ فی الوعظ، و همچنین تأثیر گذارتر و روشنتر می باشد برای نصیحت و پند و اندیشه ها را، وعظ را برای دیگرها رساندن. پس بر بالای بلندی استاده این کار را انجام دادن، پس خوبی های دارد. باید خطیب بر بالای بلندی بیستد و خطبه اش را انجام بدهد. میگه و ان یجلس بین الخطبتین قلیلا، و همچنین میگه در بین دو خطبه کم بینشیند، یعنی یک خطبه بود می شود خلاص می کند، بعد کم ترک می شیند و می خیزد دویم خطبه را شروع می کند. دلیل من چی است که در بین دو خطبه کم ترک باید بشیند؟ میگه لقول ابن عمر رضی الله عنهما، میگه دلیل من سخن ابن عمر رضی الله عنهما می باشد، که ابن عمر رضی الله عنهما میگوید که کان النبی صلی الله علیه و سلم یخطب خطبتین و هو قائمون، میگه بود پیغمبر صلی الله علیه و سلم خطبه میخواند، دو خطبه در حال که رسول الله راستا چخت بودن، در حال چخت بودن، رسول الله صلی الله علیه و سلم دو خطبه نمازی جمعه می خواند. یفصل بینهما بجلوس، پس میگه جدا می کرد در بین دو خطبه با جلوس، به نشستن، یعنی به کم تر نشستن بین دو خطبه میگه رسول الله صلی الله علیه و سلم جدا می کردند. پس این دلیل است که خطیب در بین دو خطبه اش کم بنشیند، دو خطبه را بین یکدیگرش باشیشتن فاصله و جدایی بیاندازد. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید متفق علیه، یعنی این حدیث حدیثی متفق علیه می باشد. البخاری یو این حدیث را امام بخاری روایت کردگی است در زیر رقمی 928 در کتاب صحیح بخاری و مسلمون. همچنین حدیث را امام مسلم هم روایت کردگی است در زیر رقمی 861 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیثی متفق علیه می باشد. بعد از این صاحب کتاب می گوید و یسن قصر الخطبتین، یعنی سنت است قصر و کوتاه کردن دو خطبه. این دو خطبه را یعنی که درازی بد نخواند، طولانی نکند، خطبه را میگه باید قصر بکند، کوتاه بکند. و ثانیتو اقصر من الاولا، خطبه دویم میگه باید کوتاهتر از خطبه یکم ده باشد. خطبه دویم از خطبه اول ده، از خطبه یکم ده دیده میگه باید کوتاهتر باشد. دلیل من چی است؟ میگه لحدیث عمار مرفوعا، دلیل ما میگه حدیث عمار ابن یاسر است که عمار ابن یاسر این حدیث رو مرفوعا روایت کرده است که میگوید این طول صلات الرجل و قصر خطبته مئنه من فقهه، میگوید که این طول صلات الرجل، هر آینه میگه طولانی خواندن نماز مرد، یک مرد میگه که نماز طولانی میخواند و قصر خطبته و کوتاه میکند خطبه اش را مئنه من فقهه، یعنی دلالت کننده و علامت و نشانه فقیه بودن این مرد است. یعنی این مرد بسیار مردی فقیه بوده است، این مرد مردی دانشمند بوده است، مردی دانا بوده است که خطبه اش را کوتاه میکند و نمازش را طولانی میخواند. پس هر کسی که این کار را میکند دلالت به فقیه بودن و دانشمند بودن و زیرک بودن اون خطیب میکند این کار. رسول الله میگوید فاطیل الصلاه، پس میگه شما نمازهایتان را طولانی بخوانید، و قصر الخطبه و کوتاه بکنید خطبتان را، یعنی نماز باید طولانی خوانده شود و خطبه باید قصر و کوتاه خوانده شود. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید رواه مسلمون، این حدیث را امام مسلم روایت کردگی است در زیر رقمی 869 در کتاب صحیح مسلم. بعد از این صاحب کتاب میگوید که والمئنتو، اگه میگه معنای مئنه العلامتو میباشد، یعنی علامت، نشانه و دلالت کننده ای انسانی فقیه همین است که نماز را دو طولانی میخواند، دراز میخواند و خطبه اش را، خطبه جمعه را، خطبه را کوتاه میکند و خطبه را کم میخواند. بعد از این صاحب کتاب میگوید و یسن ان یسلم الخطیب علی المأمومین اذا اقبل علیهم، میگه و سنت است، و یسن یعنی سنت است، ان یسلم الخطیب علی المأمومین، سلام بدهد خطیب برای مقتدی ها، یعنی که اذا اقبل علیهم، وقتی که رو به طرف مقتدی ها میکند، یعنی که وقتی که خطیب بر بالای منبر میبراید رو به طرف مردم نگاه که میکند، در همین هنگام میگد سلام دادن سنت است، که اون خطیب باید سلام بدهد که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اکنون با کدام دلیل این کار را انجام دادن سنت است؟ میگه لقول جابر رضی الله عنه، میگه دلیل من قول جابر رضی الله عنه می باشد. سخن حضرت جابر رضی الله عنه است که حضرت جابر می گوید کان رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا صعد المنبر سلم. میگوید که حضرت جابر میگوید بود رسول الله صلی الله علیه و سلم هنگامی که بالای منبر میشد، هنگامی که بالای منبر میبرآمد، سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام میدادند، رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام میدادند. اذا صعد یا که صعد المنبر سلم، وقتی که بالای منبر میبرآمد، رسول الله صلی الله علیه و سلم سلام میداد مقتدی ها را. پس این دلیل است که سلام دادن سنت میباشد. بعد از این صاحب کتاب میگوید و یسن ان یجلس علی المنبر الی فراغ المؤذن، میگه و همچنین سنت است که بنشیند امام بر بالای منبر تا تمام کردن مؤذن، یعنی که وقتی که امام بالای منبر میبراید، رو به طرف مردم میکند، سلام میدهد، میشیند، بعد از اون مؤذن اذان میگوید. تا اذان را خلاص کردن، تا تمام کردن اذان، اون امام، اون خطیب در بالای منبر میگه مینشیند. دلیل من چی است؟ میگه لقول ابن عمر رضی الله عنهما، میگه دلیل من سخن ابن عمر رضی الله عنهما می باشد که حضرت عمر ابن عمر رضی الله عنهما می گوید کان النبی صلی الله علیه و سلم یجلس اذا صعد المنبر حتی یفرغ المؤذن ثم یقوم فیخطب. می گوید که کان النبی صلی الله علیه و سلم، یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بودند، یجلس یعنی می نشستن، اذا صعد یا صعد المنبر، وقتی که بالای منبر می برآمد، حتی یفرغ المؤذن، تا وقتی که مؤذن اذان را خلاص بکند، مؤذن اذان گفتن را به آخر برساند، به اتمام برساند، ثم یقوم فیخطب. بعد از آن میگه رسول الله صلی الله علیه وسلم می خیست از جایشو، پس یخطب، یعنی که خطبه را شروع میکرد، یعنی امام خلاص میکرد از آن را، بعد از خلاص کردن امام، رسول الله صلی الله علیه و سلم میخستند و خطبه را شروع میکردند. پس این سنت میباشد برای هر یک خطیب. اکنون میگه و یسن ان یعتمد الخطیب علی عصن و نحویها، و همچنین میگه سنت است که تکیه بکند خطیب بر تیاق، بر چوی، بر عصای، بر عصا میگه تکیه کردن، یعنی دست به بالای او بماند و در وقت خطبه کردن این کار رو میگه انجام دادن، میگه این سنت است. و نحوی ها بمانند همین که بعضی ها شمشیر و یا در یکان چیز دیگر تکیه کرده این خطبه را شروع میکند، و بعضی از علما میگوین این تیاق در دست گرفتن این سنت نمی باشد. این مسئله قول علما در این باره گوناگون می باشد، اما بعضی از علما گفتگی هستند که سنت می باشد. و همچنین میگه و یسن للخطیب، و همچنین میگه سنت است برای خطیب ان یقصد تلقاء وجهه لفعله صلی الله علیه و سلم ذلك، میگه باید قصد بکند روبرو بودگی مردم را، کسانی که در روپرویش هست، نگاه بکند کسانی که در روپرویش هست، یعنی که وقتی که خطیب رو به طرف مردم خطبه که میکند، کسانی که میگه در روپرویشان میباشند، میگه باید اونها را قصد بکند، به طرف اونها نگاه بکند. منظورش چی است؟ یعنی که طرف چپ نگردد که کتیفش را به طرف مردمی در روپرو بودش بکند، یا طرف راست نگردد که کتیفش یا پشتش را به طرف مردمش نگرداند. پس میگه باید طرف مردم نگاه بکند در وقت خطبه کردن، میگه یقصد تلقاء وجهه، یعنی نگاه بکند و قصد بکند روبرو بودگی مردم را، روش به طرفی کسانی باشد که در روپروی امام ششتگی هستند. لفعله صلی الله علیه و سلم ذلك، دلیلمون میگه فعل پیغمبر صلی الله علیه و سلم است برای این کار، یعنی رسول الله صلی الله علیه و سلم همین کار رو میکردن. وقتی رسول الله خطبه که میکردن کتیفش را یا پهلویش را به طرف مردم نمیگرداندن، روش به طرف مردم بود، روی رسول الله صلی الله علیه و سلم به طرف مردم بود، پس رسول الله پشتش را همچنین نمیگرداندن. در وقتی خطبه خواندن، در وقتی خطبه جمعه را انجام دادن، پشتش را یا پهلویش را نمیگرداندند. پس این کار را برای خطیب همچنین انجام دادن که کسانی که روبرویش هستن اونها را نگاه بکند، این سنت میباشد. پس این بود سنتای خطبه. در خطبه این کارهایی که ذکر کردیم اینها را انجام دادن سنت میباشد، که باید خطیب هر یکی از این ذکر کرده هایمان را انجام بدهند، غیر از اونه که درباره در عصای تیاق یا یگان شمشیر ده یا یگان سلاح ده تکیه کردن نماز خطبه را انجام دادن، خطبه جمعه را، چطور گفتیم که در این باره قول است، بعضی از علما میگویند این سنت نمی باشد. به هر صورت این بود آن سنت هایی که در باره خطبه، خطبه نماز جمعه باید انجام داده شوند. با همین مسئله پنجم به آخر رسید. بعد از این صاحب کتاب میگوید المسئله السادسه، یعنی مسئله ششم، ما يحرم فعله في الجمعه، یعنی کارهایی که حرام است انجام دادنشان در وقت جمعه، در روز جمعه، در وقت جمعه، در وقت خطبه، در وقت مردم انتظار جمعه هستند و امام خطبه میکند، در این هنگام کارهایی هست که برای مردم انجام دادنش حرام است، نباید انجام بدهد. این مسئله ششم است. انشاءالله مسئله ششم را درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون از کتاب الفقه المیسر، درس 104. با همین درس امروزه را به پایان میرسانم. تا درس آینده، الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.